chama toba. Bene mukwango no kinundo akupita. Tuya tutempela nga chama tutempe nimbuji. Kaji kutuji bakwata singu sewe ya mbuji. Tukonga mutempe atuleji kwapo ya mbuji. Chala banyinga lala Molietna Prisi Mifundu Abra Safi Bende kwa muwaya ya jitunge jine tutuwa nishabu kwa nisama Bejile zambi mujuru atwezele Tue tubasome lana kwa lukinuni luba Kansunga sunga ni nipel Nijitangulu lejame kuni nisama Nululu ni vita tuende tukeba Nwamanya ni vita gaitu iba kamusoko Matunga kukwata mkona Tuyotu bena kwa mkuku kwa take ngambala Kabende nkatu mamuwe Kuibi kwa mjini upete rufu Chamwane nunashu mulunde weba Kachenashu manazala ya munda mweba Mubi aje mwofu baka ya kuiba Bena kiba chale banyinga lala Malushi baka mwela mujitumba Malushi baka nyamba bitu betu Malushi baka mwela mujitumba Malushi baka nyamba bitu betu Baka kenga Sini kifu baka kenga Kuituri baka kenga Kufaraja baka kenga Kutukwa kanima sante mukomwe Arnonganga Napari Benu kwa muwaya ya jitunge jindia tutuwa nishabu kwa nisamba Kukwa matungu kukwa tankola Totu benda kwa muku kwa tankenga Malushibaka mwela mujitumba Malushibaka nyamba bitu getu Malushibaka mwela mujitumba Malushibaka nyamba bitu getu Kuwacha baka kenga Kukoma baka kenga Kumanyema baka kenga Kukukavu baka kenga Kwetu kwa kadima sande La loi, Wakwetu Sele Kasala Montana Kabumbay Kajimuke Katalama Je merci Lomboto Yeah, yeah. mama amuto wangu jimbele ngaja babi doi kuni mai wa sumba kuni wa sumba wanga balele hele na mwena tumba deka wabia bayi mui mwabakai eva weno mui mwabakai wabanga lele wando mbele bien wabaru samba mwye mwabakai masanga jina wando mbele bien amroze mwye mamuna pochi papaye wanda mbizu leperu wando mbele bien jidu mwenye nama wachu mwana chambala wakunde mba wabapiero wetu mwye mwabakai kukusangini bayenda waya mputu waka sanzu mjanda deka mwele amba jima kwele mbo